الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أولي الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك و صحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة و سلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك و صحابك يا امام الانبياء والمرسلين ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سگا ڈھونڈنے والا. بزد مکرم سامعین السلام علیکم. اللہ جل شانہ عم نوالہ عز برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا بارگاہ رسالت ما بلا صاحب الصلاۃ والسلام دے اندر عاجزانہ عقیدت مندانہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے رب کائنات کلمہ حق آکھن دی توفیق بخشے. تساں بیلیاں نوں اور اس بندہ ناچیز نوں حق دی سمجھ حق دی اطاعت اور حق دے کہن دی توفیق عطا فرما. عزیزان گرامی وعدہ کیتا سی گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر کہ نقصانات جناب دے سامنے پیش کراں گا حسب وعدہ اس موضوع نو اج پیش کرنا ہے. میں سمجھنا اس موضوع نو ہاتھ پانا معمولی جی بات نہیں. کیوں ساری روئے زمین تو باہر نکل کے یعنی مخلوق تو باہر نکل کے محض خالق تے نظر رکھ کے تو یہ موضوع بیان ہو سکتا ہے. جڑے بندے مخلوق چ گرفتار نے تو خالق تک انہاں دی نظر اور رسائی نہیں وہ اس موضوع دی گہرائی نو نہیں پہنچ سکتے. میں قرآن و سنت اقوال ائمہ تعلیمات صوفیاء اور کلام بزرگاں دے نال اس موضوع نو پیش کرنا ہے اور فقیر دی ہر بات ایک چیلنج ہوے گی. کوئی دنیا دا صاحب بینش و دانش بندہ ناچیز دی بات نو توڑ دے تو میں جرمدار, ورنہ وما دا بعد الحق الا الضلال. حق سن کے تے چوں چرا نہیں کرنی چاہی دی. انسان نو حق دے اگے سر جھکا دینا چاہیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تہاڈی دل تصدیق کرے بات دے حق اور صادق ہون دی تو پھر من لینا کہ اے حق من جانب اللہ ہے. کیونکہ جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے وہ تابندہ گوہر سے. جس گل دی تصدیق ہو جائے موتی نال مول بہتا رکھ دی. دل جدی تصدیق کرے اور حق دا یہی کمال ہے کہ حق ہر انسان دے دل چ اتردا ہے. لیکن کئی انادی ہوندے نے فسادی ہوندے نے وہ اناد اور سرکشی کر جانتے اور باتیں, ورنہ حق سر ضرور چکا چھڑدا ہے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی سائنس دے دینی نقصانات دے وچوں بہت بڑا نقصان وہ ہے کہ سائنس مادہ پرستی ہے. اور مادہ پرستی دا مطلب ہوندا ہے رب تو انکار جو کچھ سامنے موجود ہے اسے شاید اقرار جو نظر آ رہا ہے اس نو مننا اور جو غیب ہے او دا اقرار انکار کر دینا اے مادہ پرستی ہے اس تو الہاد اور زندیقی پیدا ہندی ہے محسوسات دا اقرار مغیبات دا انکار اے سائنس تو جنم لیندا ہے اور اسلام اے فرماندا ہے کہ یومنون بالغیب کہ ایمان دی ابتدا ہی غیب دے منن تو ہوندی ہے غیب دی تصدیق ایمان ہے جنت غیب فرشتے غیب دوزخ غیب قبر دے سوال و جواب دے مسئلے غیب آسمان بالا تو اتلی مخلوق دی تصدیق جو اساں کیتی اے ساری غیب لیکن سائنس دی دور بین نہ فرشتے نو ویکھ سکدی اے نہ جنت نو ویکھ سکدی نہ خدا نو ویکھ سکدی اے غرض ہے کہ اسے واسطے پرانے فلسفی اور سائنسدان انبیاء علیہ السلام دی تعلیمات دے منکر سن باس بادل موت جسماں دا اٹھنا اجسام دا قبراں دے وچ اٹھنا اسلام دا بہت بڑا بنیادی عقیدہ ہے قبراں وچوں روح تے جسم کٹھے اٹھن گے جس حال وچ بندہ مریا ہوے گا اس حال وچ قبر چ اٹھے گا پھر رب اگے پیش ہو کے سوال و جواب ہونا ہے حساب و کتاب ہونا ہے پھر اس تو بعد جزا سزا دا نظام چلنا ہے غرض ہے یہ سارا نظام سائنس دی نظر وچ نہیں آ سکدا اسے واسطے انہاں لوکاں نے پرانے فلسفیاں افلاطون منکر سی امام غزالی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام امام غزالی آپ سرکار نے بڑی وضاحت نال سائنسدانہ اور فلسفیاں دا رد کیتا کہ انہاں لوکاں دے آپ نے 15 کفر گنے نے 15 کفر فرمایا جنہاں وچوں کئی اتفاقی نے اور موٹے موٹے انہاں دے جے دے وچوں ایک کفر انہاں دا بہت بڑا اے ہوئی ہے کہ انہاں نے قبراں دے وچوں اٹھ کے تے رب اگے پیش ہون دا جسم دے نال اور جان دے نال حساب و کتاب دے سارے نظام دا انکار کیتا ہے ایڈی وڈی بدعقیدگی سائنس دی ابتدا تو شروع ہوئی ہے اور پھر افلاطون دے بارے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف وچ لکھ دے نے کہ اس نے آکھیا نحن قوم مہذبون لا حاجت لنا الى من یحذبنا اسی خود صاف ستھرے جا لوگ ہاں سانو کسے نبی دی ضرورت نہیں سانو کسے رسول دی لوڑ نہیں جڑا سانو پاک کرے الہاد اور زندیقی اس نو کہندے نے کہ کسے مذہب دا تابے دار نہ ہونا لا مذہب بن جانا مذہب نو اپنا نجی مسئلہ سمجھنا گھر دی گل سمجھنا خالہ جی دا والا سمجھ لینا جویں مرضی آوے مروڑ تروڑ لینا نبیاں دی تابے داری نہ کرنا باطل دی طرف میلان رکھنا تو الہاد اور زندیقی مادہ پرستی دی وجہ نال اور دیگر بے بہا کفریات سائنس تو جنم لیندے نے پہلی ٹکر سائنس دی اسلام نال اے ہوئی ہے کہ سائنس دے نظریات اسلامی نظریات دے بہت سارے متصادم نے او دے عقائد اور نے اور اسلام دے عقیدے میں سائنسدانا دی رگ رگ نو جانن والا فلسفے دے ہر گر نو سمجھن والا بندہ علامہ اقبال ہویا ہے اس دی زبان نال اس دعوے نو پیش کرن لگا علامہ اقبال فرماؤندے نے تعلیم پیرے فلسفہ مغربی ہے یہ تعلیم پیرے فلسفہ مغربی ہے یہ ناداں ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماؤ دے نے انگریزی سائنس دان دی تعلیمات نے کہ بے وقوف نے جڑے رب دی تلاش وچ رہندے نے غیب نو جڑے لبن نو پھردے نے او بے وقوف نے ناداں ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے عقائد کا پاش پاش علامہ فرما دینے اس دور دے اندر عقید اسلامی عقیدیاں دا شیشہ ٹوٹ گیا ہے کوئی شکل صحیح نظر نہیں آن دی اعتقاد فاسد ہو گئے نے کیونکہ اسلام دی بنیاد غیب دے اتے آ سائنس دی بنیاد اس حاضر دے اتے آ سائنس آندے جنت نو من اور من بھی نہ میرے نبی باگ سرکار دے صحابی حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر خدمت ہوندے نے میرے سرکار فرماؤندے نے اے میرے صحابی دس اج کیفا اصبح تاج صبح کس حالت کیتی عرض کردے نے کملی والے آ میں اس حالت سویرے اٹھیا واں کہ میں شردا میدان میرے سامنے لگائے رب عدالت دی کرسی تے تشریف وچ بیٹھا اے اور رب سونے نے ہر کسے مجرم نو ساد نو ہر کسے نو پیش کیتا ہے اور جناب رب انصاف کر کے فیصلہ پیا فرماندا ہے جڑا پورا اتردا ہے رب جنت پیا دیندا ہے اور جڑا پورا نہیں اتردا رب جہنم پیا واردا ہے اے میرے پاک محبوب میں اپنے آپ نو جنت وی جاندیا لوکاں نو جنت جاندیا جہنم جاندیا ویکھنا وا میرے سامنے غرے کیوں سارا غیب دا نظام او جہاں او میدان محشر میرے سامنے انج کھلیا ہے جویں میں ہتھ دے ہتھیلی نو ویکھنا وا غور فرما ذرا سر سید احمد خان علی گڑھی جڑا انگریزاں دا خاص جنہیں پہلی علی گڑھ یونیورسٹی بنائی سی علی گڑھ ہندوستان دے اندر او دا کی مان سی او فرشتیاں دا منکر سی آندا کیونکہ فرشتے اس واسطے میں نہیں مندا انہاں نو کہندے نے نیچری نیچر کہندے نے جو طبیعت نے جو سامنے کائنات نظر آ رہی ہے اینو تسلیم کرنا باقی کسے شے نو نہ مننا جو نظر نہ آوے اونوں نہ مننا اے سائنس اے اور جو نظر نہ آوے اونوں من لینا اینو اسلام کہندے نے جو نظر نہ آوے کیوں نبی آوندے سے واسطے نے اے مسلمانا تیری میری اکھ شے نہیں ویکھ سکدی جڑی نبی دی اکھ ویکھ دی اے نہ ساڈے کانو سن سکدے نے جو نبی پاک پہ سن دے نے اسے واسطے رب العالمین مولا نے اگر اسی جناب ہر شے نو خود سمجھ سکدے ہوندے مر نبیاں دے آون دی لوڑ کوئی نہیں سی نبیاں دے آون دی ضرورت کوئی نہیں سی پینی نہ ساڈی عقل وی نہ کار آئے ساڈی عقل دی اوتھے رسائی نہیں ساڈی اکھ دی اوتھے رسائی نہیں ساڈے کناں دی اوتھے محمد عربی دی دید پہنچ دی ہے غور فرما میرے پاک نبی فرماؤ دینے انی آرام آلا تراؤن انی آرام آلا تراؤن میں او ویکھنا جو تسی نہیں ویکھ دے حجی جناب والا نبی پا اس ایمان سے شایدہ نہ آئیں قرآن مجید پہلے سپارے پیا فرما رہا ہے جو میں نون بالغیب قرآن فرما دا ایمان والے دی نشانی ہے او متقیان دی نشانی ہے یو میں نون بالغیب ایمان غیب دے رکھن گے بن ویکھے جڑی شے وے جڑی غیب وچ نظر نہیں آوندی اونوں من لین گے گھر دے سائنس ظاہری پوجا پاٹ دا نام ہے علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس شے نو بیان فرماندیا پے نے کہ تعلیم محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی وہ کہندے نے نویں علم جڑے آئے نے سائنس والے انہاں دی بنیاد صرف جناب محسوس دے اتے آ جو سامنے محسوس ہوندا ہے جو نظر ہوندا ہے انہاں نوں مندے نے باقی شے نوں نہیں مندے اسے واسطے سائنس وجود آسمان دی منکرے آسمان دے وجود نوں سائنس دان تسلیم نہیں کردے آندے نے حد نگاہ ہے یہ حد نگاہ ساڈی نظر جا کے ایتھے رک جاندی ہے بس اینوں باقی جناب نوں الگوں جنوں فضا نظر آندی ہے پئی اے کوئی آسمان نہیں کوئی آسمان نہیں حالانکہ ایمان والے اسلام یہ کہندا ہے سات آسمان نے ہر طبقہ اس آسمان دا سات طبقہ آسمان نے 500 سال دی درمیان وچ جناب مسافت یا فاصلہ آیا ہر آسمان تے اتلے آسمان دے درمیان پھر ستویں آسمان دے اتے اللہ رب نے کرسی پیدا کیتی پھر او دے اتوں رب نے جناب والا جنت بنائی ہے اور جنت دی چھت عرش اعظم نو بنایا ہے ساڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے نے سرکار تشریف لے جا کے ستے آسمانوں نو پار کیتا ہے اور جناب جنت دی سیر کیتی ہے عرش آدم تے جا بیٹھے نے عرش آدم تے نبی پاک جلوہ گر ہوئے نے معلوم ہویا اور قرآن مجید نا ساری چیزاں نو بیان فرما رہا ہے رب نے قرآن دے اندر عرش دا وی ذکر کیتا ہے رب نے قرآن مجید دے اندر آسماناں دا وی ذکر کیتا ہے قرآن فرما آسمان نو افلا ينظرون الى السماء ہن جی کیا اے آسمان وال نہیں ویکھدے اسے واسطے مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سرکار آپ جناب اپنے رسالے دے اندر لکھدے نے آسمان اے ہوئی اے جڑا سانو نظر آ رہا ہے آسمان اے ہوئی اے جڑا سانو کیوں اس واسطے قرآن فرماندا ہے کیا انہاں نو آسمان نظر نہیں آوندا چاہے آسمان نو نہیں ویکھ دے میں آسمان نو کڈی وڈی مخلوق بنایا ہے جے آسمان نظر سانو نہیں آوندا جے اے آسمان نہیں آسمان کسے ہور شے دی نام ہے اور کسے بلاں دا نام ہے مر رب العالمین قرآن کیوں فرماندا ہے کیا آسمان نو نہیں ویکھ دے معلوم ہویا آسمان سانو نظر آوندا ہے تے رب فرماندا ہے کی گل ہے تسی آسمان نو کیوں نہیں ویکھ دے جے سانو نظر نہ آوندا تے مر رب نے اے گل وی ویکھن دی دعوت بھی نہیں سی دینی اسے واسطے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نو قربان جاما آپ فرما دے نے اپنے رسالے اور اپنے فتاوے دے اندر آپ فرما دے نے جڑا بندہ وجود آسمان دا انکار کرے اور آکھے آسمان نہیں جڑا سانو نظر پہ آوندا ہے وہ کافر ہو جاندا ہے کیوں اس واسطے انہیں قرآن مجید دیاں آیاتاں دا انکار کر دیتا ہے اے مسلمان عرش عالم سائنس نو نظر نہیں آ سکدا اوتھے انہاں دی سکدی اوتھے داتا دی دوربین ویکھدی آ احمد خالی گڑی نے آکھیا رب فرشتے کوئی نہیں دلیل پوچھی جی کیوں کہنے لگا اس واسطے کہ سانو نہیں دسدے جے ہوندے فرشتے مڑ نظر آوندے ہا جی کسے کلندر نے اودے تے اعتراض کیتا کسے عالم نے انہیں آکھیا بے ایمان اے دس رب کدی ویکھیا ہی کہندا نہیں اہم اور رب تے نہ ہویا کیونکہ تو آنے جڑی شے نظر آوے او ہے جڑی نہ نظر آوے او کوئی نہیں ہے جی تے مڑ رب تے نظر جڑا آکھے دنیا وچ میں رب ویکھے کافر ہو جاندا ہے ہاں خواب وچ رب نظر آ سکدا ہے لیکن او وی بے مثل بے مثال گل ہے جیوندیاں جاگدیاں رب بندے نو نظر نہیں آ سکدا سوائے نبی پاک سرکار او وی دنیا تو باہر ویکھیا ہے نبی پاک دیکھیا ہے تے دنیا تو باہر ویکھیا ہے دنیا وچ رب نظر نہیں آ سکدا تو نے اعتراض کیتا جے رب جیڑی شے نظر نہ آوے او دا وجود نہیں ہوندا تے مور دس رب تے نظر نہیں آوندا تے پھر رب تو بھی چھٹی اس واسطے اکبر الابادی آپ کہندے نے نہیں سائنس واقف کار دین سے نہیں سائنس واقف کار دین سے سائنس دین دے کم تو باخبر نہیں نہیں سائنس واقف کار دین خدا باہر ہے حد دور بھی سے، خدا باہر ہے حد دور بھی سے، دور بھی نال رب نظر ہے۔ اور باقی دیاں گلاں چھڈو، بندے دی اکھ دے اندر جڑا نور رب نے رکھیا ہے، اے نور ساری جناب خدائی نو پیا ویکھدا ہے، اسمانا تک چاٹے چاپڑ جاندا ہے، جناب ایڈے ایڈے دور دے تیز رفتار سفر کردا ہے۔ اے نور جڑی روشنی اکھ دی رب نے رکھی ہے، اینا بریک نور آ، حالے تک کوئی زمانے وچ خرد بین ایسی نہیں بنی جڑی اکھ دا نور ویکھ لوے۔ کوئی زمانے دی ایسی خرد بین نہیں جڑی اکھ ہاتھ دے اوتے کپڑا مار کے خرد بین نال ویکھو، ایڈی ایڈی بلاواں نظر آندیاں نے ہاتھ دے تردیاں، مگر ایڈی باریک شیواں نو ویکھن والی خرد بین نہیں ویکھ سکدی اکھ دے نور نو۔ اوئے رب دے بنائے اس اکھ دا نور جیڑا بندے دے اکھ دے اندر موجود ہے، سائنسدان اپنی خرد بین نال اینو نہیں ویکھ سکدا۔ مڑ سمجھ لے، جیڑا اس اکھ دے نور نو نہیں ویکھ سکدا رب نے وی دیکھ دیکھ رب نو ویکھیا جاندا ہے تے مڑ دنیا اچ دل والی اکھ نال ویکھیدا ہے۔ رب دا فقیر ویکھدا ہے یا رب دا ولی ویکھدا ہے؟ مولا علی فرماندے نے میں سجدہ تا کرنا جدو رب دا دیدار ہو جائے۔ انہیں پوچھیا پھر رب کیویں دا ہے؟ فرمایا بے وقوفا، رب کیویں دا نہیں دا سکی دا، دل والی اکھ نال نظر آندا ہے، کیویں دا انہوں کہہ سکنے آ جڑی اکھ نال شاید نظر آوے۔ تو بقول اکبر، نہیں سائنس واقفی کار دی سے، خدا باہر ہے حد دور بھی سے، مشینوں نے کیا نیکوں کو رخصت، مشینوں نے کیا نیکوں کو رخصت، کبوتر اڑ گئے انجن کی پی سے، انجن نے پی کی تھی تے کبوتر اڑ گئے تے کہاں رہ گئے۔ آئے آئے غور کرے دی شرح میں دس رہا ہوں، اے دی وضاحت کراں۔ اسلام دی بنیاد غیب دے اوتے، غیب نو مننا ایمان، جنت وی ایمان، جنت وی غیب، دوزخ وی غیب، فرشتے وی غیب، رب وی غیب، بن ویکھے من جانا اے ایمان، اور ہر ویکھی شے دے اوتے کھڑو جانا اے شیطان ہے۔ ایتھے تک شیطان اگا نہیں جا سکدا، فتا شیطان اگے غیب تک نہیں جا سکدا، سائنسدان غیب والی شے نو نہیں ویکھ سکدا۔ ایتھے ٹکر اسلام دے سائنس دی پہ گئی ہے، اسلام آکھدا ہے اونوں من جڑی غیب آوے، اور سائنسدان کہندا ہے اونوں من جڑی شے نظر آوے، جڑی نظر نہ آوے اونوں نہ من، جڑی حاضر و موجود نہیں اودا انکار کر دے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اسے شینو بیان پہ فرماندے نے، وہ فرماندے نے تعلیم پیرے فلسفہ مغربی ہے یہ، نادا ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش، اور محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش، اور مذہب ہے جس کا نام وہ ہے ایک جنون خام۔ اج دی تعلیم کے پی پڑھان دیئے، اج دی تعلیم سینس والی کہن دیئے مذہب جدا نام ہے، جنہوں اسلام کہن دینے وہ بے وکوفیا، ایویں مولویاں نے مسئلے بنائے نے، کوئی ایدی حقیقت نہیں۔ اور قرآن اسلام کہن دا ہے کہ نبی جڑی شریعت آ، جڑا اسلام ہے، جڑا مذہب ہے، اے ایویں عام شے نہیں، تیری حقیقت دے راز پیا کھولنا ہوئے۔ پہلی ٹکر سائنس دی، اے آب زمزم تے شراب نو کٹھے رلاون والے، تو میں پوچھنا چلے انہاں تصادم میں گولڑوی رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار تشریف فرما سن، کسے بندے نے نہ لیو، جناب سائنسی علوم آون گے تے تا اسلام دی ترقی ہوے گی۔ پیر میرے علی شاہ لجپال نے جواب دیتا، بے وقوفو ترقی اسلام نہ کہو، ترقی اسباب معیشت کہو، اسلام دی ترقی کملی والے مصطفیٰ کر چھڈیے، حضور دے صحابہ کر چھڈیے۔ اس واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب تو اعلی زمانہ میں محمد عربی دا ہے۔ کیوں ہے شک کلی گل؟ اسلام دی ترقی تا ہونی جے اسلام پہلا 16 آنے سی، اس دور 17 آنے ہو جاندا، ایک دو آنے ہور ود جاندا تا اسلام دی ترقی ہونی سی۔ نبی پاک دے صحابہ تو وی اج دے مسلمان اسلام مذہب دین دے اندر اگا نکل جاندے، پر تقوی دے اندر اگے نکل جاندے، پاکی دے اندر اگے نکل جاندے، دین اسلام دی پیروکاری تابعداری دے اندر اگا نکل جاندے، تا جا کے اسلام دی ترقی ہونی سی۔ پیر صاحب نے فرمایا، سید میر علی گوڑوی لجپال نے فرمایا، اینو ترقی اسلام نہ کہو، ترقی اسلام نہ کہو، ترقی اسباب معیشت آکھو، اور وہ بھی غیر شرعی، وہ بھی شرع دے خلاف جڑے ہون گے وہ اسباب آ جان گے۔ فرمایا جڑا بندہ، آپ اپنے زمانے چ بیٹھ کے گل کردے سن پئے، فرمایا جڑا بندہ زندہ رہے گا ویکھ لے گا اسلام اٹھ جاوے گا تے دنیا دیاں شیواں آ جان گیاں، اسلام مک جاوے گا دنیا دیاں چیزاں آ جان گیاں۔ اج مسلماناں ذرا غور فرما، کیوں اس واسطے شیواں جو متصادم نے، اگ تے پانی کیویں کٹھے ہو جان، اگ تے پانی کیویں کٹھے ہو سکدے نے؟ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دے عقائد و نظریات جو پیش کیتے نے، اسلام دے جو عقیدے نبی پاک نے دتے نے وہ وکھرے نے، اور جو جناب عقیدے سائنس نے دیتے نے وہ مختلف نے، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آج اسے واسطے سائنس دے اندر کفریات پڑے نے، اور جڑے لوگ پیچھے سائنسدان گزرے نے، بو علی سینا، افلاطون اور ابن رشد ورگے، انہاں دے حالات سن، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے انہاں دے 15 کفریات گنے نے، انہاں نو رب نہیں مل سکیا۔ شیخ جامی رحمت اللہ علیہ عارف جامی فرماؤندے نے، ایک بزرگ اللہ دے نے نبی پاک سرکار نو خواب دے اندر ویکھیا تے پچھیا، اے کملی والے آ فرماؤ، اے جڑا بولی سینا اے ایدے بارے تہاڈا کی خیال اے؟ سرکار نے فرمایا، بول علی سینا جڑا سائنسدان سی، او میرے وسیلے تو بغیر جنت تک پہنچنا چاہندا، رب تک پہنچنا چاہندا سی، میں ہٹ گیا ہوں جہنم وچ ڈگ پیا ہوں، میں ہٹیا تے وہ کتھے ڈگ پیا ہے؟ جہنم وچ گر گیا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بو علی سینا نبی پاک دے وسیلے تو بغیر اپنی سائنس نال رب تک نہیں پہنچ سکدا۔ گھر دے کے اسلامی عقائد، اسلامی نظریات، زمین و آسمان دا فرق ہے۔ قرآن مجید دے اندر ارشاد باری تعالی فرمایا، کل فی فلک یسبحون، فرمایا چند ستارے سورج اپنے اپنے راہ دے اندر تردے پئے نے، جویں مچھلی پانی دے اندر تردی ہے۔ اے سورت یاسین، سورت یاسین دے اندر قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، آسمان دے اندر، آسمان فلک، فلک دے اندر، فلک اور چیز ہے، آسمان اور چیز ہے، فلک کہندے نے، جویں زمین دے اندر رستے بنے نے، اس طرح آسمانوں دے وچ رستے رب نے بنائے نے، انہاں نو فلک کیا جاندا ہے۔ آسمان دے واسطے عربی دے اندر سما دا لفظ چ بولیا جاتا ہے، فلک اور چیز ہے، آسمان اور چیز ہے، قرآن مجید پیا فرما ہے سورج چلتا ہے، چن بھی چلتا ہے، اور جناب ستارے چلتے ہیں، سائنس کہندی ہے زمین چلتی ہے، سورج کھلوتا ہے، زمین پھرتی ہے، بھائی اسلام دے خلاف ہو گیا، اسلام نال ٹکر کھا گیا۔ میرے پاک نبی دے دو صحابی حضرت حذیفہ تے انس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ دے کول ایک شخص آیا، انہاں پوچھیا کتھوں آیا ہے، کہن لگا حضور میں آیا ملک شام دے وچوں۔ فرمایا مینوں لگدا ہے تو اتھے کعب احبار نو ملیا ہوئے گا، کعب احبار پہلا یہودیاں دے عالم سن، پھر حضرت عمر بن خطاب دے زمانے وچ انہاں نے اسلام قبول کیتا۔ فرمایا مینوں لگدا ہے تو یہ کعب احبار تو مل کے آیا ہوئے گا۔ فرمایا کیتی ہاں قبلہ میں اتھوں ہو کے پیا ہوں۔ فرمایا یاد رکھی انہیں کوئی گل کیتی ہونی ہے، کوئی تیروں کیا ہونا ہے، کوئی نہ کوئی سبق تینوں دتا ہونا ہے۔ کہن لگا حضور وہ کہندے سن آسمان دے زمین چکر کھاندے نے۔ حضور دے دوویں صحابی ناراض ہو گئے، فرمایا ہوئے قرآن فرماندا ہے آسمان تے زمین کھلوتے نے، قرآن فرما رہے ان اللہ یمسک السماوات والارض تزولا، سرکار دے صحابہ نے فرمایا رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض، رب نے آسمان زمینہ نو تھام کے رکھے ہلن نہیں دیندا انہاں نو، تے فرمایا صحابہ نے انہاں دے ہلن واسطے کافی سی جے چکر کھاندے رہندے، جیڑی شاید چکر کھاوے وہ ہلدی رہندی ہے۔ رب فرماندا ہے میں ہلن، فرمایا کعب احبار یہودیوں مسلمان ہویا ہے، یہودیاں والا نظریہ حالے وچ وڑیا پیا ہے، تے فرمایا جنوں یہودیاں دی چنگ لگ جاندی ہے، انگل لگ جاندی ہے، جھوٹا یہودیاں دا جڑا کھا لیندا ہے، فرمایا بڑا اوکھا دل وچوں جاندا ہے۔ گھر دیکھے نظریات اسلام دے متصادم نے، عقیدہ اسلام نال ٹکراندے نے، بنیادی شے ایہی وجہ ہے الہاد اور زندگی جو ہی جو جویں جویں سائنس زیادہ پھیل دی گئی اوویں اوویں اسلام تو لوکی ہاتھ دھوندے گئے، مذہب نو چھڑ دے گئے۔ مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی، علامہ اقبال فرماؤندے نے صدیق بنا دیتا ہے انگریزاں نے، بے دین بنا دیتا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے سائنس دے کے صرف اور صرف نیچر دا پیروکار بنا دیتا ہے، جو موجودات نے جو ظاہر عالم ایدے تے کھڑا کر دیتا ہے، اگاں نہیں جان دیندا، غیب تک سائنس نہیں پہنچن دیندی، اور اسلام بندے نو غیب تک لے کھڑدا ہوئے۔ ناداں ہے جن کو ہستی ہے غائب کی ہے تلاش۔ اچھا ایمان نال دسو جیڑا علم اے آکھے کہ غائب نو لبن والے بے وقوف نے، نبی انہاں دی نظر وچ بے وقوف بن گئے کہ نہیں؟ نبی غائب نو لبدے سن کہ نہیں؟ انبیاء علیہ السلام اپنے رب دی تلاش وچ رہے، رب دی طاعت اور فرما برداری وچ رہے نے، تے سائنس اے کہندی ہے ناداں ہے جن کو ہستی ہے غائب کی ہے تلاش، غائب دا متلاشی بے وقوف ہے۔ اوے مسلمانا اے سائنس دی نظر، نبی بھی بے وقوف، ولی بھی بے وقوف، اور اے اج دا کمینہ اور سائنس دان عقل والا تے کفر دے سنگ نہیں ہوندے۔ کفر اینو ہی کہندے نے کہ بندے دے اندر اے ہو جا نظریہ بن جائے کہ نبیاں نو بھی نظر انداز کر دے، ولیاں نو بھی پیچھا سٹ دے، تے ہر شے نو بے وقوف سمجھے، ہر پاکیاں نو جنہ رب تک رسائی لئیے انہاں نو بے وقوف سمجھے اور اپنے آپ نو دانا سمجھے، کفر ایدا ہی نام ہے اور کسے شے دا نام نہیں۔ معلوم ہویا سائنس اسلام نال نظریاتی طور دے ٹکران دی ہے، موافقت اور ایسی وجہ ہے میں دعویٰ کرنا کوئی بندہ میں نو نہیں بکھا سکتا کہ جڑے پچھلے سائنسدان گزرے نے انہاں وچوں کسے نے رب نو پایا ہوگی، دعویٰ میرا رب نو پا سکتا ہے تے وہی مرد فقیر پا سکتا ہے جے دی نظر دنیا تے نہیں دل تے ہوندی ہے۔ رب اینا چیزا نال نظر نہیں آنگا۔ میں نو ایک کہن لگا جی قرآن میں تدبر اور غور و فکر کائنات میں عام کتابیں چ لکھے آئے، کائنات دے اندر غور فکر تدبر دی دعوت دتی گئی ہے۔ رب آندا ہے فنظرو ویکھو، مڑ سائنسدانا ویکھے آئے انہیں قرآن تے عمل کیتے۔ میں آخیا گل سن، اس چیز دا جواب دے کہ جدو قرآن اتریا ہے پہلا حکم قرآن نے نبی پاک نو دیتا ہے اور پھر حضور دے صحابہ نو دیتا ہے اور پھر 1300-1400 سال بعد ہن ساڈے تک پہنچیا۔ میں کہے دس اگر غور فکر کرن دا کائنات نو دیکھن دا اے ہوئی مانا ہے جو سائنس دان لیندے نے یا تسی لے رہے ہو، تو دسو کیا وجہ ہے نبی پاک دے صحابہ اور خود نبی نے وہ عمل کیوں نہیں کیتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نو زیادہ سمجھ دینے کہ کافر زیادہ سمجھ دینے؟ بولو نا ذرا۔ قرآن نے فرما رہے، غور فرما، قرآن فرما دا ہے جدو قرآن پڑھیں دا ہے میں کافران دے قرآن دے بچ پرتا دا سٹ دینا، کافر تل لالوے قرآن نو نہیں سمجھ سکتا، قرآن نو اوہی سمجھ سکتا ہے جدو صاحب ایمان ہوئے۔ بلکہ قرآن خور فرما دا ہے ولا تزید الظالمین الا خسارا۔ قرآن فرماندا ہے جڑا ظالم ہوے گا ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن فرماندا ہے کفر شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ معلوم ہویا کافر ظالم ہوندا ہے، قرآن مجید فرماندا ہے کافر قرآن ظالم قرآن تو گھاٹا لا سکدا ہے فائدہ نہیں لے سکدا۔ قرآن تو کافر گھاٹا لے گا دن با دن اودی تباہی ہوے گی، رب دے قرآن تو کافر فائدہ نہیں لے سکدا، فائدہ لیندا ہے تے متقی پرہیزگار قرآن تو لیندا ہے۔ کافر قرآن تو فیض بولو نا فیض کیوں نہیں لے سکتا؟ کہ قرآن دا فیض انہوں ملتا ہے جدے سینے دا تعلق سینہ مصطفیٰ نال ہوئے، اور کافر دا تعلق شیطان نال ہے نبی نال کوئی نہیں۔ اس واسطے کافر قرآن نو نہیں سمجھ سکتا۔ میں کیا بے وقوف ہوں؟ اللہ دا قرآن سب تو زیادہ نبی نے سمجھا ہے اور حضور دے صحابہ نے سمجھا ہے۔ میں کیا کی وجہ ہے جے میں تو آنے جے میں تسی مانا کر دے قرآن دی آیاتاں دا، اے مانا حضور نے کیوں نہیں سمجھیا؟ جیڑا تسی مانا کر دے نبی پاک بھی حیران ہوندے ہونگے، جبریل بھی حیران ہوندہ ہوئے گا کہ بھئی مانو اے تے ایسا بھی کدی نہیں سی لیا مانا تے نہ کدی ایسا ہے سوچ سکدے سا کہ انج نبی مانے میں چلو نکلنگے اور تسا اچھو کر لیا ہے اے کی مانے تسا کدے نے۔ ہاں جی میں کیا دس میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ہوئی کال سمجھیے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی سمجھیے۔ میں کیا جی سمجھیے تے مڑے دس پاک نبی نے سینسی مشینریاں کیوں نہیں بنائیاں؟ اے پکھے تے جہاز کیوں نہیں بنائے؟ کیا حضور نو ضرورت کوئی نہیں سی؟ کیا آپ سرکار نو لوڑ کوئی نہیں سی؟ تینو لوڑ ہے تیز رفتاری دی، کیا نبی پاک نو تیز رفتاری دی لوڑ کوئی نہیں سی؟ ضرورت انہاں نو بھی ہے سی، جنگ بدر ضرور صحابہ ذبح کرانے سن۔ کہنے لگا جی مڑ میں کہ اللہ دے بندے آ جے نبی پاک نو ضرورت بھی ہے سی وہ لگے رکاوٹ پیش کر، اور رکاوٹ کیڑی ہے؟ جس دی وجہ نال پاک مصطفیٰ نے اینا چیزاں نو ایجاد نہیں کیتا. کہندا جی تسی دسو, میں کہ ہن میں دسنا اور علامہ اقبال دی زبانی دسنا. کار تواڈے وچ رہندا ہے سمجھ میں پیا اونوں آنا. میں کہ ہن ویکھ میں تیرے سامنے پیا کرنا. علامہ اقبال فرماندا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے, دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات, وہ قوم کے فیضانی سماوی سے ہو محروم, حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. علامہ اقبال فرماؤں دے نے مشینہ آن کے بندے دے دل مار چھڑ دے نے, اور اللہ دے نبی بندے آن دا دل زندہ کاراؤں دے نے. مشینہ دی صحبت اچھ بندہ دل مر جاندہ ہے, اور مرے دل دی نشانی ہے نہ خدا دا خوف روے گا, مرے دل دی نشانی ہے نہ ہمدردی رہے گی, نہ اخلاق رہے گا, نہ اچھے برے دی پہچان رہے گی, نہ نیک بد دا فرق رہے گا. انسان اچھائی دے ماننے پھر جائے گا, اور جے دل زندہ ہوئے جے میں حضرت بلال دا سی تے پھر ہر شے دا فرق انسان دا دل کرتا ہے. دل زندہ ہون دا اے مانا نہیں کہ بکی پئی ہلے, جنہیں کئی بیلی بکیاں ہلاندے نے اج کل تے آندے نے دل جاری ہو گیا ہے. دل جاری ہون دا اے مانا نہیں, نہ اینو دل دا زندہ ہونا کہندے نے. دل زندہ دا اے مطلب ہے کہ دل اسے حال تے جویں آرام نال اندر سی روے, مگر پہچان اپنے خالق دی ہو جائے. اکھیا بے وقوف, اللہ دے نبی دل زندہ کرن آندے نے, مشینہ دل مار چھڑ دیاں نے. اور جڑی قوم نو آسمان دا فیض نہیں ملتا, علامہ فرماندا جو قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم, حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. اے بجلی نال بجلی بنا لینی اور اے لوہا اڑا دینا, علامہ فرماندے نے اس قوم دا کم ہے جڑی اسمان دے فیض تو محروم رہندی ہے. جڑی قوم نو اسمان دا فیض ملتا ہے او قوم لوہے تے اینا چیزاں دے اڑان دے چکر اچ نہیں پیندی, او ہمیشہ اپنی رب دی معرفت اچ رہندی ہے. حضور دے صحابہ تائیوں نیڑے نہیں سن گئے, نبی پاک تائیوں نیڑے نہیں سن گئے. توجہ کر, اسلام نال سائنس ٹکراندا کیویں, عقیدے دے اندر مخالفت, اگے کیڑی شے وچ دشمنی مخالفت آ. اسلام روحانی دین ہے, اسلام روح دا زندہ کردا ہے, روح دی صفائی کردا ہے, تزکیہ روح کردا ہے, باطن نو پاک کردا ہے. روحانی دین نو کیا جاندا ہے, اسلام دی نظر روح دے رہندی ہے. اس واسطے اللہ دے نبی اللہ دے ولی بندیاں دیاں روحاں نو صاف کردے نے, اور روح تے مادہ آپس وچ مخالف نے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماوندے نے مکتوبات شریف دے اندر, فرماندے نے جڑی انسان دی روح تے بدن اے آپس وچ مخالف نے, حتی کہ اگر بندے دا جسم انسان دا مضبوط, اگر جسم انسان دے نو طاقت پہنچے گی تے روح نو کمزوری پہنچ جائے, اگر روح نے جو طاقت پہنچی تو پھر جسم نو کمزوری پہنچے گی, ایک دوسرے دے مخالف نے. اس واسطے اللہ دے پاک ولی جڑے ہوندے نے قربان جاوا, انہاں دے جسمانی حالت بظاہر اینی کمزور ہوندی ہے, مولا روم فرماندے نے اونوں مچھر وی پہا چھڈے اینے کمزور ہوندے نے, مگر انہاں دی اندر دی طاقت دا اے حال ہوندا ہے, انہاں دی روح نو اینی طاقت ہوندی ہے چاون تے ستے آسمان زمین تے لیا فٹن. وہ ہے مادہ پرستی, مادہ ہے کہ مخلوق دی پرستش, مخلوق دی طلب, مخلوق دی تلاش. اسلام ہے خدا دی تلاش, سائنس ہے مخلوق دی تلاش. اسلام بھی بندے نو تدبر و دی دعوت دیندا ہے وہ آندا مخلوق نو ویکھ مگر کاہدے لئی اس واسطے کہ اس مخلوق تو خالق تک پہنچ جاؤں اسلام ایدے وچ صرف ویکھن دا کہندا ہے کھبن دا نہیں کہندا کھب جانا ہو رے تے ویکھنا اسلام ویکھن دا آکھیا ہے جاہل نے بے وقوف نے تدبر اور فکر دے اور مصروفیت دے وچ فرق نہیں سمجھ دے اوے مصروفیت دا اسلام نہیں آکھیا اسلام کہہ رہا ہے فقط تدبر تفکروا فی اعلی الا رب دیاں نعمتاں نوں ویکھ کے خالق دا پتہ لاؤ اسے واسطے نبی ولی ویکھدے نے ویکھ کے مخلوق تک نہیں کھلوندے خالق تک پہنچ جاندے نے اور سینس مخلوق دے وچ کھب جاندی ہے اے دنیا دی کتی ہے اور اسلام خدا دا باز ہے اے دنیا دی کتی او خدا ہے واندا مخلوق نو ویکھ مگر کاہدے لئی اس واسطے کہ اس مخلوق تو خالق تک پہنچ جاندے اسلام اے دے وچ صرف ویکھن دا کہندا ہے کھبن دا نہیں کہندا کھب جانا ہو رے تے ویکھنا اسلام ویکھن دا آکھیا ہے جاہل نے بے وقوف نے تدبر اور فکر دے اور مصروفیت دے وچ فرق نہیں سمجھ دے اوے مصروفیت دا اسلام نہیں آکھیا اسلام کہہ رہا ہے فقط تدبر تفکروا فی اعلی الا رب دیاں نعمتاں نوں ویکھ کے خالق دا پتہ لاؤ اسے واسطے نبی ولی ویکھدے نے ویکھ کے مخلوق تک نہیں کھلوندے خالق تک پہنچ جاندے نے اور سینس مخلوق دے وچ کھب جاندی ہے اے دنیا دی کتی ہے اور اسلام خدا دا باز ہے اے دنیا دی کتی او خدا دا باز اے دنیا دی تلاش او خدا دی تلاش اے مادہ پرستی او روحانیت پرستی اے ہے حاضر دی پوجا پاک او ہے غیب دی پوجا پاک او اے ہے شیطانیت او ہے خدائی توجہ اے دسو بے بیلیو جدو نا سینس آیا ہے ترقی دا مانا ہوندہ ہے اتاں جانا کی مانا ہے کہ ہیٹھاں جانا لیکن میں نوے دسو جدو دا آندے نے اسلام دی ترقی سینس نال ہونی ہے سینس دی جدو دی ترقی ہوئی ہے اسلام اتے گیا ہے کہ کفر اتے گیا ہے کیوں بھائی ہاں یار کفر کتے گیا اسلام اتے گیا ہے اللہ دے بندیا اسلام اتے گیا ہے تے تائیوں ہی تیرے ملک دے اندر ڈش تے ٹی وی دے وی سی آر دی لیسنس فیس بھی ختم ہو گئی ہے کنہ بچا اسلام اتے چڑھ گیا ہے اسلام دی ترقی دا مزہ تے آیا پر اے اسلام کیدا ہے اے عبداللہ بن عبی علیہ السلام اسلام دی ترقی ترقی ترقی دی رٹ لاؤن والو میرے پاک نبی فرما دے نے دنیا جی فدو و طالبو حاکراب دنیا مردار ڈھونڈن والے کتے نے دوسرے قرآن فرما دے دنیا کھیل تماشا ہے اوے مسلمان مومن کھیل تماشے وچ نہیں لگدا مومن دی نظر رب تے ہوندی ہے مومن دنیا دا پجاری نفس حصہ کافر دا روح حصہ مومن دا آخرت حصہ مومن دا دنیا حصہ کافر دا شیطان حصہ کافر دا رب حصہ کافر حصہ بیمان دا مصطفیٰ حصہ ایمان دا سائنس جدوں دی آئی اسلام دی ترقی ہوئی کہ تنزلی ہیٹھاں گیا ہے کہ اتھاں گیا ہے پوری دنیا جو مسلمانہ نال پہ حشر ہوندا ہے خدا معافی دے توجہ کریا جی میں کیا بھئی آج تو پہ اسلام آیا نبی پاک آئے انہوں نے نبی اسلام نے جانوراں نوں انسان بنایا وحشیاں نوں انسان بنایا اور سونے نے ایہو جا انسان بنایا جناتے فرشتے بھی شرمان دے سن، فرشتے بھی اگے شرمان دے سن، جبریل بھی جنا اگے شرمان دے سن کہ ساڑے اگے نی پاکی نہیں، ساڑے وچے نی پاکی نہیں جنا محمد عربی نے عمر بن خطاب نو دے دیتی ہے. اسلام نے جانورانو انسان کیتا ہے. ایمان نال دسو تہاڈا دل کی گواہی پیش کردا ہے؟ دنیا جانور تو بدتر سی، مصطفیٰ کریم دے اسلام نے کسے نو داتا بنایا ہے. اکھے دنیا ڈھونڈنی والے کتے اتے در در پھرنی حیرانی بار گدڑا والا مولا علی وچ آئے سی بولو تو صحیح طرح اج دا انسان موت تو ڈردا ہے میرے مولا حسین جدو شمر دے سامنے آئے شمر کہندا حسین پیچھا ہٹ جا موت صرف کھلوتی ہوں آپ نے فرمایا وما ار الحیات الا موت وما ار الموت الا حیات فرمایا شمر تو مینوں موت تو ڈرانا ہے حسین تے موت نو زندگی سمجھدا ہوئے حسین موت نو حیات سمجھدا ہے اج دا جناب والا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر کافر دی موت نال لتا کمبل لگ پیندیاں نے اے جی کتنا والا خوف آ گیا ہے کتنا والا ڈر آ گیا ہے کتیاں والی ہرس آ گئی بگیاڑا والا ظلم آ گیا ہے اور سوراں والی بےغیرتی آ گئی بندیاں دے اندر سوراں والی بےغیرتی آ گئی ہے اور جناب والا موراں والی نمائش آ گئی مور جدو بندیاں نو ویکھدے نے پر کھلار دے تاکہ ساڈے حسن نو ویکھن سائنس دا سائنسی دور دے اندر جے منڈا ہے تے او وی اپنے دنا میک اپ کر کے باہر نکلدا ہے تاکہ بندے میرے ال ویکھن کدی بودیا چھتیاں نو واک پاندا ہے کدی ہتھ نال کدی پینٹ کھچدا ہے کدی کچھ کردا ہے سویرے جنہ چ 10 بجے اٹھدے نے مرے ہو کے مردار وانگو شیطان انہاں دے کناں وچ موتریا ہوندا ہے اور جدو نکلدے نے باہر پہلو نہ رب یاد آونا ہے نہ آخرت یاد آونی نہ خدا یاد آونا ہے سائنس بےمان نے انہاں نو بےمان چا کیتا 10 بجے ور جان کے غسل خانے دے اندر کچھ مر چکے اپنے آپ نو انج جناب جے میں چھلیا مچھیا گونگلو ہوندا ہے بنا کے باہر کڈن گئے اوے مسلمان اج دا انسان اے جناب مورا والی نمائش سکھ گیا ہے ہاں جی بڈیاں نے تے او وی اپنے کپڑے لا چھڈے نے انہاں او سکولاں دے اندر جناب نچ گا کے پیسے لیندیاں دفتراں دے اندر موٹراں دے اندر بساں دے اندر اے جناب اے بس موٹر وے تے چلدی تے ڈائیو بساں دے اندر بڈیاں ننگیاں او اپنے نمائش کر کے تے پیسہ پیاں کھاندیاں نے اور جناب انہاں دے وڈیرے پرجدے نے اے حالات بنے کھڑے نے کیوں اس واسطے کہ نمائش مورا والی جانوراں والی آ گئی اوے مسلمان میرے پاک نبی نمائش نہیں دتی میرے پاک نبی نے سادگی دتی ہے نبی پاک نے نمائش نہیں دتی اج کل بوڈیاں نمائش بساں دے اندر تسی جان دے ہو ویکھ دے ہو ہتھاں نال ہر شے سی کرنے آ پے اوے نمائش بوڈیاں دی اے جناب والا ہر نمائش آ گئی اس اوہی جڑی موراں دے اندر نمائش او موراں والی صفت آ گئی لومڑی والی چلاکی آ گئی کتنا والا ڈر کتیاں والا ہرس اوے دو کتے ہڈی نو نہیں کھا سکدے اج دا دنیا دار وی کسے نو ویکھ کے گوارا نہیں کردا اے وی آکھدا گلیاں ہو جان سنیاں وچ مردا کتیاں والا ہرس آ گیا تے بغیرتی آ گئی سوراں والی کیڑی ہائے ہائے ہائے تے میرے پاک نبی نے بندیاں وچ رب والیاں صفتاں دتیاں سن ذرا غور تے کر حضرت صدیق اکبر سرکار اور حضرت عمر بن خطاب فرماؤندے نے فرمایا عمر بن خطاب نے میں جن جدو بھی اسلام آیا وا میں گھر والی دے نیڑے اپنی خواہش واسطے نہیں گیا نہ رب دے حکم واسطے گیا اور غیرت دے سراپا غیرت رب دی صفت ہے غیرت کی صفت ہے ان اللہ یغار سور بے غیرت ہوندا ہے انگریز وی تے جڑے او دے پیچھے لگے او وی ماشاءاللہ چنگا رہبر لبا ہے بڑے سونے پاسے ٹر چلے گا اوے مولویاں نو بھڑے کہن والے ذرا ویکھ تے صحیح اج دا انسان جانور بن گیا اسلام نے جانوراں نو انسان کر چھوڑیا ہے فرق ویکھ لا فرق ویکھ لے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا صحابہ بیٹھے سن سرکار نے فرمایا ایک دور آئے گا تسی جناب لوکاں دے کول بڑے بڑے بچھاون نو بسترے ہون گے مخمل تے جناب بڑے بڑے قیمتی بچھاونے ہون گے انہاں دے بسترے بڑے آلہ تے منجیاں جناب بڑیاں آلہ صحابہ نے عرض کیتی کملی والا اج اسی چنگے ہاں یا ادوں او چنگے ہون گے فرمایا تسی اج چنگے ہو جانوراں والیاں صفتاں دے دتیاں تہاڈے سامنے ہی نے. بادشاہ وی سوار ہے, بادشاہ وی سوار ہے, پولیس وی سوار ہے, فوج وی سوار ہے, جج وی سوار نے, اور جناب وکیلاں دے حالات وی اوہی بنے پئے نے. کوئی غیرت ایمان نہیں رہا, کوئی حلال حرام دی تمیز نہیں رہی جویں جانوراں وچ نہیں. یا کلو نہ کماتا کل انعام, ہر شے دے اسباب ہوندے نے. سائنس نے اے ایمان کیوں دین کیوں جاندا رہا ہے, کیوں انسان وحشی بن گیا ہے, اے کنے بنایا ہے برکتاں ساریاں سائنس دیاں, تے پیچھے انسان پیچھے جانور انسان انگریز کہہ رہا. انگریز کا آخر ہے آج کے انسان, انگریز کا کہتا ہے آج کے انسان نے مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرنا, پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تو سیکھ لیا, مگر انسانوں کی طرح زمین پر رہنا نہیں سیکھا. میں کیا جناب تہاڈی برکت ہے رب جو تہانوں جانور کتے بلے تو بھی پیڑا کہندا, کیوں ہے ایمان کے نہیں بھائی, وہ قرآن مننے کے نہیں. غیرت ایمان دے سودے کرن والے جانوراں دیاں صفتاں ذرا غور فرما. تے وارث شاہ فرماندا ہے جڑے بے غیرت ہون گے, جڑے اپنیاں عورتاں نوں غیر مرداں دے کول چھڈ دیندے نے, فرمایا اے قبر وچ جا کے خنزیر دی شکل بن جاندے نے. کدی شکل بن دے نے, ہاں جڈا وڈا باو ہوے گا اوڈے وڈے سور دی شکل بنے گا. تے جڑا وزیر اعظم اے تے او پورا 20 سالاں دا جڑا پکا سور ہوندا نے اس شکل وچ. غور کر بولے مارے شاہ فرماؤنے نے, قبر وچ دیوسی, قبر وچ دیوسی خنزیر ہو سنی, جڑ لاڑ کرن دھن مال بجی حال دے جی. بے غیرت نے کی بننا ہے قبر چ, خنزیر بننا ہے. کی بننا ہے جڑے غیران دے ہاتھ, کیوں ماسٹر اپنا کے غیر اباما لگتا ہے. میں اگلے دن منڈا دستا سی میرے کو بیٹھا رہا ہے, آندا سی خود جو کالج پڑھتے سدے حال سی موٹر سائیکل سے 8-10 منڈے کٹھے لے لینے, تو جناب جا کے تے مکالے دے بوئے کے کھلار دینے, تو جناب کڑیاں نوں باما تے نوں چھڑنا اسا پیچھے با کے تے جا. اللہ اللہ جدوں چھٹی دا ٹائم ہونا واپس لے آونا. قبر وچ خنزیر, قبر وچ تیوسی خنزیر ہو سنی, قبر وچ ہائے ہائے معافی توبہ یار شکل خنزیر دی, بے غیرت دی شکل کا دی بننی ہے کتھے, قبر وچ جانا سائنس دان ہوئی ہے. کی خیال ہے؟ میں کہ یار مزہ تے تاں سی نا, سائنس دان مرد ہی نا, ترقی دا مزہ تے تاں. میں کہ عرشہ دی ترقی ہو گئی, عرشہ سے مٹا لیے, پر دو چیزاں ہلے ہوئی نے اگے, وہ کیڑیاں؟ میں کہ کفن مٹی, کفن لٹھے دا, قبر مٹی دی. کی خیال ہے لیو؟ کفن کیڑا ہے؟ سائنس دان دا بھی ہوئی ہے, تیرا میرا بھی, لٹھے دا کفن ہے, قبر کا دی ہے. میں کہ یار مدد تا ہونا سی, ترقی تا سمجھ دے. منڈے نو دبیا جاندا, باو نو سائنس دان نو دبیا جاندا, پینٹ شرٹ جوگر پائے بودے شودے واہ کے تازہ شیو کر کے سٹیا جاندا, پھر قبر کون دی کا دی؟ اواری ہوٹل وانگو. کیڑا ہوٹل؟ اواری ہوٹل نہیں لاہور والا, یہ دے وانگو قبر ہوئے, وچ وی سی آر پیا ہوئے, نال ڈیک لگے ہوئے, نال جناب بیڈ شڈ ہوئے, سارا کچھ انتظام ہوئے, ہاں جی غسل خانے, ہاں جی اے میٹنگ روم تے ڈینڈگ روم تے فلانے روم, اے جڑے روم شوم ہوندے نے بچائے, اے بے سارے جناب اوتے روم شوم وچ بڑے عمر مول, جناب ہوٹل وی اعلی شان ہوئے, روٹی کھانے دے سارے انتظام ہون, تے جناب ہاں جی جتیاں دے کئی جوڑے پئے ہون, فلماں وانگ ون سونیاں اوتے پیاں ہون, امیتاب بچن دیاں فلانے بےمانہ دیاں سوراں دیاں, اے ساری جناب اوتے انتظامات ہون, تے ایک 0 میٹر گڈی, چلو ہور نہیں تے موٹر سائیکل ضرور ہونی چاہی دی ہے, ادھروں فرشتہ دے حساب لین منڈا ایک مارت رہ پوے. کی خیال ہے ملنگا؟ ترقی تو پھر سی نا, میں کہا باو جی جے فرشتہ لمن کر کے مار مار تو کٹ دینا ہے تے مول رہی ترقی تہاڈے کول اسی محمد عربی دے غلام بن جائیے ترقی ترقی اسلام تے سائنس رلان نو پھردے نے بے وقوفا کدی زمزم وچ شراب نہ رلیا زمزم وچ شراب رلاؤ تے زمزم پلیت ہو جائے گا نہ ہمدردی رہی نہ اخلاق رہا نہ پیار رہا نہ دلیری کوئی انسانی صفتاں رہن دتیاں نہیں اے وجہ کی سائنس دی وجہ اج ہے جی اللہ میں نہ نمازاں رہیاں نہ مسجداں رہیاں مسجداں رہ گئیاں نمازی نہ رہے مسجداں رہ گئیاں او نمازی نہ رہے جڑے سجدے کردے سن تے زمین آسمان کمبدے سن کلندر اقبال کرن دا کلندر اقبال فرماوندے نے مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود جن وانگو جے دے داغ مستم جناب نماز دے سجدے سے چمک دے اندر سن مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی اج دا ایڈا بندہ جانور بن گیا ہے مینوں رب خبراں پہنچ دیاں اے جڑے فیکٹری دے مالک نے فیکٹریاں سود نال چلدیاں نے ایویں بغیر سود تو نہیں چلدیاں اور سود کھانا سور کھان نالوں وڈا گناہ بے شک چار چار دن چار دن چار راتاں مسلسل کام کراندے نے 2000 روپیہ پیسہ دیندے کوئی مرے کوئی جیوے 5.5 کھرے پر او کی بندے سن یار جے ایک پیالا پانی دا سی سات مرن آلے سن پیالا اگلے نو دے دیتا ہے انہیں اگلے نو دیتا ہے پیالا بچ گیا ہے ستے شہید ہو گئے انہیں سائنس نے انسان دی رفتار تیز کر دیتی ہے انسانیت دی رفتار ختم کر دیتی ہے کیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے انسانیت دی رفتار کدھر گئی ہے دور تک انسان نظر آتا نہیں وجہ کی ہے وجہ ہوئی ہے کہ سائنس خدا تو بیگانہ کر دیئے حریص ٹٹو بنا دیئے خدا دا طلبگار نہیں بنا دی جنت دا منکر بنا چھڑ دیئے اور انسان دے اندر صفتاں پاک ادو پیدا ہوندیاں نے جدو نظر خدا تے ہوئے طلب جنت دی ہوئے خواہش مصطفیٰ دی ہوئے اینا دے تیز رفتاریاں ویکھ کے اسی ایمان دے دیتا لیکن اینا ویکھیا نقصان کی کیتا ہے اے مسلمان ایک پلڑے وچ دین ہوئے ایک پلڑے وچ جنت ہوئے ایک پلڑے وچ مصطفیٰ ہوئے دوسرے پلڑے دے اندر گڈی ہوئے جہاز ہوئے پیسہ ہوئے دولت ہوئے دس تیرا زمین کی کہندا ہے پلڑا کیرا پارا رہنا ہے اس اے کفر دا سامان تائیں کفر ترقی کیتی ہے اسلام ختم ہو گیا ہے انہاں دی رت شیطان نے ترکیب تنزل یہ نکالی ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو یاد رکھنا گلے تا کٹی دینے جدو دنیا دی حوث ہوئے گلے تا کٹی دینے اس تا تا وک دیانے ماما پہنا دے سو دے تا کر دینے بندے جدو حرس پہ جان دیجئے سینس نے کسے نو گڈی دا حرس پایا ہے وہ آن دے دین جان دے تر جاوے خدا جان دے تر جاوے یہ ہونا چاہی دے مولویاں دے مسئلے رہن اپنی تھا دے میں کیا ہے بات بختا انہا سو دے آن دے چکر چ نا پے جہاز پھٹ کے ختم ہو جان دے بندہ سر کے سوا ہو جاندی اپنی ابتدا نو ویکھ اپنی انتہا نو ویکھ تیری ابتدا گندا قطرہ پانی دا تیری انتہا مٹی تھی کھا کے خدا دی قسم تے پھر تیرا اے ترقی نہیں کہ اپنے آپ نو ہمیشہ مٹی دے وچ روا روڑ دے میں ختم کر دے مسلمان دی ترقی اے ہے کہ اپنے رب نو پا لوے دینی نقصانات تواڈے سامنے نے پوری دنیا ہے مسلمان کافراں دے پنجے چ گرفتار ہیں نہ عزت رہی نہ ایمان رہیا نہ دین رہیا نہ شعور رہیا نہ عقل رہیا نہ صحت رہی نہ تندرستی دی کوئی شے زمانے دی نہیں اگر کوئی ہے تو مینوں باہ کھڑی کر کے کوئی ماں دلال ثابت کر دے یا ساڈے کول فلاں شے رہ گئی ہے تو پھر سمجھ لو بیکار جان کے جل کو بجا دیا تو نے بیکار جان کے جل کو بجا دیا تو نے وہی چرا روشنی قرآن ساڈی روشنی ایمان ساڈی روشنی فقیری ساڈا چراغ داتا گنج بخش جیسے مرد نے ساڈی ترقی حضور میاں شیر ربانی جیسے نے دجال دی جنت وچ وڑن والے یہ دجال ہے بےمان دجال آئے گا تو نہیں جنت دینی نے اپنے باغ تے بڑے مربے تے جناب کوٹھیاں تے بنگلے اس دینے نے تے جڑے اج سائنس نو منن والے ترقی انہاں آکھنا ٹھیک ہے کاڑا بھاوے ضرور ہے خدا تو نہیں منے گا مگر جڑے رب دے منن والے ہون گے ہائے ہائے انہاں آکھنا شورا رکھ اپنی جنت تے اپنے جناب کوٹھیاں بنگلے اپنے کول جنہاں محمد عربی دے حسن نو ویکھیا او تینوں کی ویکھن گے ہائے اللہ تو اے سائنس اسلام ٹکران دی ہن اے دا کوئی بندے اعتراض کردے نے مڑ چشتی صاحب سپیکر تے بیٹھ کے آواز کیوں کردا ہے اے پکے کیوں لائے نے مڑ نکل جو جنگلاں وچ چشتی چلو مردہ بولے تے کفن پھاڑ کے بولے چلو اے قوم بول تے پیاں چشتی دے اعتراض تے کر بیٹھی نے انہاں نوں پتہ کو نہیں کو جواب کہو جے بچنا ہے سر وچ اچھا اے دسو بیلیو اگر کوئی بندہ سو بندہ ستا ہوے نال ایٹم ٹائم بم رکھیا ہوئے کسی نے ایک جاگیا انہیں ٹائم بم ویکھیا ہے وہ دا حق کی بنتا ہے کلا نس جائے کہ انہوں نے بھی اٹھا لے کی کلا نسے ایتھو کسی نے آکھیا ہے کسی نے ایتھو گل کی میرے خیال تو پاکستانی ہے میرا ہم چلا نکل اور گھر والوں گھر باہر جا سا ڈاگی لگے وہ سو وے سانو اٹھا لے کہ کلا ٹر جائے چلے ہو اسی ویکھ لیا پے انگریز نے اٹم ٹائم بم رکھیا ہے جے چشتی دے چشتی دا بزرگ ویکھ لیا سو اے دا حق نہیں بندا نس جائے مینوں قسم ہے اس ذات دی جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے میں منہ ترنا گڈیاں تے کوٹھیاں تے انہاں پٹھیاں نوں تے انہاں بجلیاں نوں قسم خدا دی جے محمد عربی صاحب دی گھر دے اندر رہیا ہے جے نبی پاک مٹی دے سونگے تے اسی وی سو جاواں رکاوٹ نے جڑے نبی پاک دے راہ دے چلن والے نے انہاں نوں ٹھوکے مار کے سٹ چھڈ دے نے اسی بیٹھے ہاں تے تینوں جگاون واسطے بیٹھے ہاں اسی اسے حال چا جائیے تے تو مسیح تے نہیں بننا تو آکھے پتہ نہیں ساڈے ذہن پرانے والا کتھوں آ گیا ہے کسے نوں بچان واسطے اے زہر سانو کھانا پی رہا ہے نہیں تے خدا دی قسم اسی اس ماحول نالوں اس تنہائی نو ترجیح دینے آج اس تنہائی اچھ خدا مل پیندہ ہے روائی کونی وہی ہوئے گا جنہیں سائنس نو ایمان دیتا ہوئے گا اسی بیٹھے آتے میں اور ہن سمجھ لو جیڑا ترقی آفتا اس دور نو آکھے یا سائنس نو ترقی آکھے عبداللہ بن عبید پتر ہونا ہے بولو کون ہونا ہے عبداللہ بن عبید روحانی اولاد ہوئے گا کلنٹن دی ناجائز اولاد ہوئے گا جیڑا نو ترقی آفتا آکھے گا سائنس نو نہ دینی ترقی نہ دنیاوی ترقی دونوں پاسے تباہی بربادی کا دعویٰ میں کیا کرنا کوئی مائی دلال آن کے میرے ملازمہ کر لے تو پھر سمجھ یہ ہے کہ اس زہر نو زہر سمجھ کے کھاؤ اگر تسی مجبور ہو گئے ہو تو اس زہر نو زہر سمجھو اس سور نو بکرا نہ سمجھو نہ ہرن دا گوشت اگر تسا ترقی آتے آتے نبی دے اتنے ہر پیا ہوتا ہے نبی پاک سرکار کیا تباہی یافتہ سن جب انہوں ترقی آکھے گا پچھلے طور تے تباہی یافتہ بن جان گے اور ساڈے اور اے کفر ہے اس تو اور کفر نہیں ہوندا لہذا انہوں ترقی نہ کہو انہوں موت کہو اپنے واسطے آ جا کیوں تاکہ خدا تینو نجات دے کے محمد عربی دے یارا نال کھڑا کر دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آج دے پورے پروگرام دی کیسر رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چونک جی ٹی روڈ کاموں کی تو حاصل کریں علماء اہل سنت کی تقاریر کی کیسٹیں قرآ حضرات نعت خانان حضرات کی کیسٹیں اور ان کے علاوہ شیر اہل سنت عاشق رسول فدائے حوصل ورا شہن شاہ خطابت حضرت علامہ ابو الحامد صوفی محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقاریر کی کیا شہن شاہ خطابت حضرت علامہ ابو الحامد صوفی محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقاریر کی کیسٹیں رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چونک جی ٹی روڈ کاموں کی تو حاصل کریں